Nini delegation ya kapele nanga Malobi na obanga kanga na koki kogo misaya na baga swamboka Bolingo soki ekangi motema kishite mwayente po balongola Zambe mokili oyo bola monyoso mabe Jacqueline nyoso kosalelanga nazali kotanga mokolo mosusu na koloba Maladi na kosuwa ya motema mposo moko pamba ekosila Bangaliwa Na lobina ya obanga kanga na koki kogumisa yo na bagasa ya mboka Bolingo soki ekangi motema kishite mwayente po balongola Zambe mokili oyo bola monyoso mabe Jacqueline nyoso kosalelanga nazali kotanga mokolo mosusu na koloba Maladi na kosuwa ya motema mposo moko pamba ekosila Jacqueline mama Likambo te esala nyonso kolinga Ozali ndeko nanga te mwana ya bato Nyonso kosala na koki kaka kondima Jacqueline Bote sala nyonso kolinga Osalinde konanga te mwana ya bato Nyonso kosala na koki kaka kondima Jacqueline Jacqueline